En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Forleden erklærede Jakob Ellemann Jensen sig, citat, helt enig i, at en CO2-afgift skal ligge i køledisken hos forbrugeren frem for hos landmanden. Det skete på et møde med baglandet. Men når man spørger Venstres klimaordfører Linnea Søgaard Lidell, så lyder det sådan her. Mener du ligesom din formand, at det er bedre at lægge afgiften i køledisken, end at lægge den hos landmændene? Nej, det mener jeg ikke. Og det er heller ikke sådan, som jeg læser Jakobs citat. Under valgkampen lovede Ellemann at lave en CO2-afgift på landbruget. Det samme gjorde SVM i regeringsgrundlaget. Men hvad nu? Er Venstre ved at sadle om? Kommer der overhovedet en CO2-afgift på landbruget, der batter? Og hvor grønt er det gamle bondeparti egentlig? Det spørger jeg Venstres klimaordfører Linnea Søgaard Lidell om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du skriver på Twitter, at du er en liberal treehugger, altså en liberal trækrammer. Ja. Hvornår har du sidst krammet et træ? Og sådan fysisk krammet træ, det er faktisk ved at være noget tid siden. Ja. Kan du prøve at fortælle mig om oplevelsen? Da jeg krammede et træ? Ja. Jamen, det var jo sådan lidt en gak og løjer episode sammen med min daværende kommunikationsrådgiver, hvor vi skulle have taget nogle billeder ude i en skov, som jeg kunne bruge på sociale medier, og så kalder jeg mig jo en liberal treehugger, så hun synes, det var en god idé, hvis jeg krammede et træ, men altså, vi har aldrig brugt billedet til noget. Okay. Da du stod der og krammede træet, hvordan... Altså, hvad følte du noget? Jeg ved godt, det var så lidt et pressestunt med billedet. Men ja. Hvordan havde du med at kramme det træ? Jamen, jeg havde det fint nok med at kramme et træ. Altså, det var ikke sådan, at jeg mærkede den særlige connection til naturen lige der, da jeg krammede træet. Der må jeg indrømme, der tænkte jeg mere på, om der kom bark på min jakke, når nu vi skulle have taget flere billeder. Mm-hmm. Hvorfor skriver du det, hvis du ikke rigtig er en trækrammer? Begrebet treehugger dækker jo over folk, som godt kan lide naturen og ligesom går op i den. Ikke? Det er egentlig et lidt nedsættende udtryk over... Det tror jeg, dem, der krammer træer, ikke synes. Nej, men altså, det er jo lidt i overført betydning i hvert fald, det der med at kramme træer. Men altså, jeg synes, det har været vigtigt at pointere, at man godt kan være liberal og være treehugger på samme tid, og det har jeg jo synes var vigtigt, fordi at da jeg valgte at stille op i politik, der var den grønne dagsorden måske ikke så forankret i borgerlige partier, som den er i dag. Vi havde et portræt af dig her i Berlingske i maj, hvor du siger, tilbage i 2009, der studerede jeg klimaforandringerne som en del af min bachelor, og jeg blev oprigtigt bekymret for klodens tilstand. Hvad var du bekymret for? Jeg var bekymret for den påvirkning, klimaforandringerne kommer til at få på vores samfund. Om det bliver gode samfund med frihed og muligheder fremover, eller om vi bliver så presset af de enorme konsekvenser, klimaforandringerne fører med, at vi får mindre gode samfund. Er du mere eller mindre bekymret for klodens tilstand i dag, end du var for 14 år siden? Jeg vil sige, at jeg er stadig bekymret, men jeg er bekymret på en anden måde. Altså dengang, der var jeg ret bekymret. Der var jeg nok det, som man ville kalde klimaangst i dag. Jeg er lidt mindre bekymret i dag på den måde, at jeg nu forstår problemet bedre, og jeg også forstår løsningerne bedre. Og jeg jo har både arbejdet og også som politiker beskæftiget mig meget med mange af dem, som er i gang med at finde løsningerne på på den grønne omstilling, altså er ved at udvikle de teknologier, der skal til, for at vi kan have et samfund, som ikke bliver ved med at udlede så massivt, som vi gør i dag. Og de er jo ved at blive udviklet. Mange løsninger har vi. De mangler bare at komme op i stor skala og komme ud i verden og rent faktisk virke, komme ned i pris, så man får teknologierne i brug, og nogle teknologier mangler vi også at udvikle. Men hvor du som studerende faktisk var klimaangst, siger du, der er du fortrøstningsfuld i dag. Åh, ja, det er svært at kalde sig selv rigtig fortrøstningsfuld, når IPCC-rapporten kom med de konklusioner, den kom med i foråret. Men jeg vil sige, jeg har et mere... For dem, der ikke lige kan huske IPCC-rapportens konklusioner, hvad var det de samlede jo de tidligere klimarapporter, som FN's klimapanel har lavet, og ligesom viste sort på hvidt, hvad er det for nogle massive klimaforandringer, vi ser ind i. Også, at det sker jo nu. Ja. Det er jo ikke noget, som er langt ude i fremtiden, og også altså noget af det, som ramte mig, det var jo, at børn, der født i 2020, som min ældste datter er, når de er 80 år, så ser de jo ind i en verden med plus 4 grader i gennemsnit, hvis at vi fortsætter den vej, vi er på. Når man kigger på IPCC-rapporten, så synes jeg i hvert fald, der er mere grund til at være klimaangst end for klimafortrøstningsfuld. Jamen, helt sikkert. Du sagde, og du var lidt inde på nu, og det sagde du også i portrættet med os i maj, at du gik ind i politik, fordi du manglede en liberal og grøn stemme, som du selv kunne stemme på. Skal jeg forstå det sådan, at Venstre ikke havde en grøn stemme, før du kom til? Venstre har jo som parti været med i energiaftalerne, i klimaaftalerne i mange år tilbage. Altså det har jo også været under Lars Løkke-regeringer, at man virkelig har rykket på for eksempel havvind og nogle af de her ting, som jo nu gør, at vi er på en fornuftig vej i forhold til at få dekarboniseret vores energisektor. Så jeg vil sige, Venstre har jo været med til mange af de her brede aftaler, som har rykket os i den rigtige retning, men jeg følte ikke, at det var... Altså det var jo ikke en dagsorden, man ejede. Det var jo ikke... Jeg har jo ikke set venstrepolitikere stå på ølkassen og virkelig brænde igennem på klimakrisen og hvor stort et problem det var. Altså det var der måske mindre af tidligere, og der handlede det mere om altså det her Lars Løkke-mantra, som handlede om grøn realisme. Og der har jeg nok manglet, altså jeg synes, at klimadagsordenen lå så naturligt til liberale. Ja. Det der med, at man selv tager ansvar for at løse problemer, og man sørger for at ligesom løse de problemer, så man skaber mere frihed og muligheder til næste generation. Og alligevel synes du dengang ikke, at der var en grøn og liberal stemme, du kunne stemme på. Du siger, Venstre og de liberale i det hele taget ejede ikke klimadagsordenen dengang. Synes du, de gør det nu? Ejer Venstre klimapolitikken i dag? Det synes jeg jo, vi gør. Men jeg må nok også erkende, at jeg tror ikke, det er sådan, særlig mange vælgere opfatter os. Og det er svært kan være svært at kommunikere om klima, hvis du ikke altid vil som kører alternativets retorik med, at nu så lukker vi bare erhvervene, og så skal vi bare have nogle endnu højere klimamål. Og, okay, altså, så jeres politik er, hvor den skal være. Det er vælgerne, der ikke har opfattet den rigtigt? Nej, det er os, der ikke har kommunikeret tydeligt nok om det. Okay, men politikken er der, det er bare jer, der ikke har fortalt om den. Ja, altså vi har fejlet i at skabe en troværdighed på klimaområdet, og når man ser på, altså for eksempel det, vi gik til valg på, der var det jo Venstre, som fremlagde den største, mest gennemarbejdede klimapakke, men jeg tvivler på, at der er særlig mange, som egentlig fulgte med i det, eller var klar over det. Altså, vi kom ikke ud over rampen med vores grønne budskaber, det gjorde vi ikke. Lad os kigge på regeringsgrundlaget. I skriver, klimakrisen er vores generations største udfordring, og der er brug for, at alle bidrager til at få nedbragt CO2-udledningen, også landbruget. Det er vigtigt i forhold til klimaforandringerne, men også fordi vi jo kan mærke, at resten af verden har behov for nogle lande, der går foran. Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet har derfor givet håndslag på, at der skal laves en klimaafgift på landbruget. Hvornår kommer den? Den kommer forhåbentlig meget snart. Vi venter jo på den ekspertgruppe, som i sin tid blev nedsat af et flertal i Folketinget, fordi det er svært at lave, altså det er svært at lave grøn omstilling inden for landbruget, fordi at når du vender jorden, så udleder du drivhusgasserne, der er drivhusgasser fra de biologiske processer, altså det kan du ikke bare sætte grøn strøm til, eller grøn brændstof til, som man jo kan på industrien, så det er jo mere kompliceret. Og hele kødproduktionen også, ja, men fylder. Ja, men det er jo det, jeg siger med udledning fra biologiske processer. Ja, det er jo kødproduktionen. Det er bare så folk med på, at du mener, når du sagde biologiske processer. Ja. Okay. Men derfor valgte man jo, fordi det er ekstremt kompliceret, så valgte man at nedsætte den her ekspertgruppe, som skal komme med nogle bud på, hvordan kan vi så indrette en CO2-afgift. Og det er jo den ekspertgruppe, vi venter på. Og den ekspertgruppe, den hedder Ekspertgruppen for en grøn skattereform. Den blev, som du siger, nedsat i 2021. Og Skatteministeriet skrev en pressemeddelelse i den forbindelse. Ekspertgruppe, der skal fremlægge rammerne for en ensartet CO2-afgift, er nu på plads. Gruppen skulle altså fremlægge resultaterne sidste efterår, men så kom valget jo i vejen. Og jeres regering ændrede gruppens opgave. Nu skulle de også pludselig regne på forbrugsafgifter. Mm. Hvorfor den ændring? Det var jo, eller er jo, altså nu sad jeg jo ikke ved forhandlingsbordet og skrev de tekster, men det er jo fordi, at det fylder mere og mere forbrugsudledningerne i debatten. Der kommer større og større bevågenhed, ikke kun om den nationale produktion, som jo er det, som vi måler i de internationale, altså i den internationale klimapolitik, så er det jo den nationale produktion, og derfor har det været det, man har fokuseret på, men danskernes høje forbrug fylder mere og mere, og derfor har det jo givet mening at udvide opgaven, og det er jo også derfor, ja, at det desværre er forsinket. Men jeg tænker jo, det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, I stod jo på et tidspunkt, der var en gruppe, som havde regnet på det her, som var klar til at fremlægge resultater og anbefaling til præcis, hvordan man skulle lave en ensartet CO2-afgift på landbrugsproduktion. Hvorfor ikke starte der? Hvorfor indførte I ikke en ensartet CO2-afgift på landbruget med det samme, og så eventuelt fulgte op senere hen med en forbrugsafgift også? Det er jo svært for mig at sige, for jeg sad ikke i det lokale, men jeg synes jo, det giver mening, at når man laver det her, at vi gør det rigtigt fra starten, og vi får dilemmaerne indkapslet fra starten. Hvis du havde siddet i det lokale, ville du så have anbefalet, at man startede med det, som gruppen allerede var klar til at anbefale, nemlig den ensartede CO2-afgift, og så kunne man jo koble forbrugsafgifter på senere, hvis det var nødvendigt? Jamen, det hænger jo sammen, så jeg synes, det giver mening, at de ser på det samlet. Ja, det synes I nu, det hænger sammen. Men for kort tid siden i 2021 nedsatte man en ekspertgruppe til at se på, hvordan vi laver en ensartet afgift på landbrugets CO2-udledning. De var klar med resultaterne. Så kom det andet på, hvorfor ikke bare starte med at følge de anbefalinger? Og så kunne man jo koble forbruget på senere. Nu har vi jo aldrig set anbefalingerne, bare lige for slå det fast. Enige, men de skulle jo lidt klar. Da valget blev udskrevet, skulle ekspertudvalget være klar med deres anbefalinger. Så lur mig, om de ikke havde dem i skuffen. Ja, men jeg siger bare, vi havde ikke set dem. Altså politisk, der er jo ingen, der har set dem. Bare så det ikke, altså, det er jo ikke... Det er ikke på grund af deres anbefalinger, at man udvider opgaven. Nej. Men jeg synes, det giver mening, at man ser på det samlet, fordi at der er jo nogle dilemmaer i forhold til en CO2-afgift på landbruget, og der er forbruget jo en af dem. Mm-hmm. Altså, så jeg synes, det giver rigtig god mening, at de ser på det samlet. Vi skal jo have den her CO2-afgift til at virke så godt som muligt. Hvad er det for nogle dilemmaer, der er i forhold til landbruget, hvis du lige bliver der? Jamen, dilemmaerne er jo, at hvis du lægger afgiften ned i køledisken, altså på produktet, så skaber du ens konkurrencevilkår for kødprodukterne ned i køledisken, men så har du måske ikke samme tilskyndelse til at få omstillet produktionen. I Danmark så er det mere en forbrugsdæmpende afgift, som der jo godt kan være noget fornuftigt, men det skaber omvendt den anden side af dilemmaet, ikke en nødvendigvis et incitament for, at de danske fødevareproducenter rent faktisk omstiller sig. Fordi det er ved en CO2-afgift på produktionen. Yeah. Men hvis man gør det, så er det der, at vi har lækageudfordringer, og vi også har udfordringer med konkurrencen fra f.eks. argentinske bøffer nede i køledisken. De vil så ikke have samme afgift. Ja, så når fru Hansen står dernede, og lad os tænke det scenarie, hvor regeringen faktisk laver en høj ensartet CO2-afgift på dansk landbrug, så vil hun kunne købe noget argentinsk kød, der måske er billigere, så vælger hun det, fordi det er billigere. Det er det, der er udfordringen, synes du. Men I skriver jo også i regeringsgrundlaget, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Mm. Vi skal være grønt foregangsland. Vi skal inspirere andre lande til at følge med. Mm. Det gør vi vel kun, hvis vi gør noget krasbørstigt, om man så må sige, i forhold til CO2-udledning i landbruget? Men hør, vi skal reducere i landbruget. Ja. Altså, det er vi er forpligtet til, både den danske klimalov, og det er vi også af de klimamål, som vi har fået fordelt i EU's klimapolitik. Ja. Vi skal reducere på landbruget, og det er ret centralt for, at vi kan nå både vores EU-forpligtelser og vores danske klimamål. Og derfor synes jeg, Linnea, det er så interessant. Det går godt, at du ikke sad i lokale, men du repræsenterer trods alt Venstre på det her på klimaområdet. Derfor er det så interessant, hvorfor I brød opgaven op, hvorfor I udskød processen, da I gik i regering. Der var et ekspertpanel, de var klar, det går godt, at de stadig lå i skuffen, men der var planer klar for en ensartet CO2-afgift. Og så bad man pludselig eksperterne om at udvide deres betænkninger, så skulle de pludselig til at kigge på forbrugsafgift. Med andre ord, man udskyder tidspunktet for handling. Jo længere tid I venter, jo sværere bliver det at nå klimamålet i 2030 med 70% reduktion. Så igen, hvorfor i sådan en situation ændre eksperternes opgave og udskyde tidspunktet for handling? Men det er jo for at gøre det grundigt. Altså fordi det hænger sammen. Altså sammensætningen af en CO2-afgift skal jo også tage højde. Altså for vores forbrugsmønstre og den... Det dilemma, der er i konkurrencesituationen nede i køledisken, det synes jeg giver rigtig god mening, at man tænker hele vejen rundt, når man gør det her, så skal man gøre det fornuftigt første gang, og så sørge for at give erhvervet stabile rammevilkår. Vi kan jo ikke komme med en CO2-afgift det ene år, så med lave den om året efter. Altså virksomhederne skal jo have nogle langsigtede rammevilkår at investere ind i, så jeg synes, det giver mening. Jeg forstår godt det, du siger. Ja. Vi får mere og mere travlt. Der er 6,5 år til, præcis. I skal være der. Præcis. Så vi har jo travlt, og jeg håber da virkelig også, at ekspertgruppen snart kommer med anbefalingerne, så vi kan komme videre. Ja. Det er bare på en baggrund af, at det her er vores tids største udfordring. Mm. Altså, du var selv klimaangst i 2009. Der er mange mennesker, der har det på samme måde, som du havde det i 2009. Det er baggrunden for, at der skal handles hurtigt her. Og bare lige så alle er klar over det. Det var jo ikke kun ekspertgruppen for en grøn skattereform, der sidder og regner på det her. Der var masser af ekspertbud i forvejen, både fra de økonomiske råd, fra Klimarådet, fra Concito og fra andre. Og som du siger, vi skal passe på, at vi ikke gør det forkert, men I har jo allerede handlet ret konsekvent på industriområdet. Der har jo vedtaget en CO2-afgift på industrien. Der var jo også en ekspertgruppe, som kom med nogle forslag. Ja, men som jeg siger, der har været masser af forslag til en ensartet CO2-afgift på landbruget. Hvorfor I ikke rykket hurtigere på det område? Fordi vi har nedsat den her ekspertgruppe, og vi venter på resultaterne. Mm. Hør her, der er intet politisk ønske om, at vi skal trække det her i langdrag. Fordi hver gang, at der går en uge, så har jeg jo haft to af den her type interviews. Vi har intet ønske om at trække det her i langdrag. Mm. Og landbruget har jo også et ønske om, at vi kommer hurtigst muligt med en CO2-afgift. Så vi venter på ekspertgruppen, og det gør vi altså for, at vi kan indrette det på en fornuftig vis, så den er holdbar, og den kommer til at skabe reelle reduktioner. Mm-hmm. Og vi samtidig sørger for, at vi har et erhverv, som har mulighed for at udvikle sig, at vi ikke bare lukker det. Når vi har dig i studiet, når der bliver talt meget om det øjeblik, du har sagt det her med forbrugsafgift, så fylder mere den offentlige debat, så er det jo også fordi, at i sidste uge, der kunne DR skrive om et møde, Jakob Ellemann Jensen havde med dele af Venstres bagland. Ja. En af deltagerne på det møde, spørger Ellemann, om det ikke var bedre at lægge afgiften på forbruget ude i butikken, frem for at lægge en CO2-afgift på landmandsproduktion. Og Jakob Ellemann svarer, citat, helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køledisken. Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere, uanset hvad. Mener du ligesom din formand, at det er bedre at lægge afgiften i køledisken, end at lægge den hos landmændene? Nej, det mener jeg ikke, at det er, og det er heller ikke sådan, som jeg læser Jakobs citat. Altså, det er jo et baglandsmøde, hvor de taler om det her, og han anerkender jo, at der er jo en udfordring ved kun at lægge det på produktionen, og det er det, som vi taler om med konkurrencen nede i køledisken. Og det er det, som jeg læser hans citat, som at han anerkender den udfordring. Vores holdning til CO2-afgiften lige nu er, at vi venter på ekspertgruppen i forhold til, hvordan den skal indrettes. Om det er køledisken, produktion eller en kombination, eller en helt tredje eller helt fjerde model. Vi er åbne over for alle muligheder lige nu. Ja. Det vigtige for os er, at afgiften skaber reduktioner, altså nedsætter udledning af drivhusgasser i landbruget for fødevareerhvervet, og det samtidig sikrer udvikling i, eller der er mulighed for udvikling i erhvervet. Men Venstres formand til et møde med baglandet erklærer sig, citat, helt enig i, at det er bedre med en afgift i køledisken end på landbrugets produktion. Eller på landbrugets produktion. Det lyder da som en mand, der taler ret klart her. Altså, jeg har svært ved at tolke det som andet, at han hellere vil have en afgift i køledisken end ude hos landmændene. Men har du været til sådan nogen som journalist til nogle af de der baglandsmøder? Altså, det er jo sådan en fri snak. Altså, det var jo ikke en melding på et sommergruppemøde, vel? Altså, det er jo i en samtale, så jeg vil sige, at du læser måske lidt mere bogstaveligt, end jeg gør. Altså, vi er åbne over for muligheden for at indrette CO2-afgiften. Og Jakob Ellemann har ikke ønsket at uddybe sin kommentar til DR. Så indtil videre er situationen, at Venstres formand har sagt, at han foretrækker en forbrugafgift frem for en afgift på produktion. Så kan det godt være, at han bare sagt det til et baglandsmøde. Han vil ikke uddybe kommentaren. Så jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal tolke det. Det er derfor, jeg spørger dig. Det er jo, altså, det er præcis on topic, det her, i forhold til, hvad der kommer til at ske med landbruget. Venstre har ikke lagt sig fast på en model til, hvordan CO2-afgiften skal indregnes. Altså, som jeg siger, det vigtige for os er jo, at det sikrer reduktioner, og det samtidig sikrer, at der er en mulighed for udvikling i erhvervet. Han sagde meget klart i valgkampen, der kommer en CO2-afgift på landbruget. Men man kan jo godt blive i tvivl med sådan en udtalelse til baglandet. Jamen, der kommer en CO2-afgift på landbruget, og nogen vil jo også mene, at en CO2-afgift kunne ligge på varen i køledisken. Ja, det der så, hvad skal man sige, øger tvivlen yderligere, det er, at efter Ellemann har udtalt det her, så skriver den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Bruus på Twitter, vi er ikke på vej med afgifter på oksekød, som DR og flere medier nu skriver. Og så bliver jeg altså for alvor i tvivl. Venstres formand foretrækker en forbrugsafgift frem for en afgift på landbrugsproduktionen. Skatteministeren afviser, der kommer slet ikke en forbrugsafgift. Altså, hvad mener regeringen egentlig? Jeg vil mene, at regeringen mener, at der kommer en CO2-afgift på landbruget, og hvordan den indrettes, det finder vi ud af, når vi har ekspertgruppens anbefalinger. Kan du forstå, hvis... Ja, det kan du forstå, jeg du bliver kaldt... Altså, du siger, at jeg laver et interview 2 gange om ugen. Kan du godt forstå det, at folk er forvirret? Ja, det kan jeg godt. Og jeg håber jo virkelig også, at den her ekspertgruppe snart kommer med anbefalingerne, så vi kan lande en aftale. Fordi at det bliver jo meget snakken frem og tilbage og tolken på formuleringer, i stedet for, at vi lige kan komme skridtet videre og så komme i forhandlingslokalet og så få stykket den her CO2-afgift sammen. Ja. Altså, det er jo det, jeg gerne vil. Det er jo, at vi kommer i forhandlingslokalet hurtigst muligt og forhåbentlig får landet en bred aftale med de politiske partier i Folketinget. Jeg har spurgt Lars Gården Hansen, han er økonomisk vismand om det her, i forhold til, hvad skal der til for rent faktisk at omstille landbruget? Det er jo omstillingen, som vi er nysgerrige på her. Han siger, efter vores beregninger, så skal der i størrelsesordenen 1100 kroner CO2-afgift til per ton CO2. For hele økonomien og også for landbruget, hvis vi skal nå målene. Kommer der en afgift på 1100 kroner per ton CO2 i jeres pakke, og så måske også noget andet, men kommer der 1100 kroner til landmændene per ton CO2? Det kan jeg jo ikke sige nu. Altså, vi venter jo på ekspertgruppens anbefalinger. Yes. Men hvis at vi ender med at stykke en CO2-afgift sammen på landbruget, som ikke får sit mål med klimamålet, så skal vi jo gøre noget mere. Ja, og ifølge... For uden en CO2-afgift. Uden en CO2-afgift? For uden en CO2-afgift, som siger eksperten her, som minimum skal være 1100 kroner. I kan godt hvis lave vi skal flere nå ting. Klimamålet. Ja, det, I kan godt lave andre ting også, men I skal i hvert fald have en høj ensartet CO2-afgift på landbrugets produktion. Der er ikke nogen vej udenom, hvis I skal nå målet. Hvad siger du til det? Jeg siger, at vi afventer ekspertgruppens anbefaling. Mm-hmm. Du sagde i starten af interviewet, at din bekymring for klimaet, det var grunden til, at du gik ind i politik. Men hvis det alligevel er op til eksperterne, hvad politikken skal være, hvad skal vi så bruge politikerne til? Det er jo ikke op til eksperterne, hvad politikken skal være. I har ikke en position, før de har talt, det siger du selv til mig i dag. De kommer jo med nogle modeller, og så har vi et fagligt grundlag og diskutere, have den politiske diskussion på baggrund. Men det er jo ikke ulovligt for dig eller Venstre eller andre partier at have en position. Vi kan jo godt sige, vi har en forventning til, at det bliver en høj ensartet CO2-afgift. Måske endda cirka det her niveau, men vi afventer selvfølgelig også at se, hvad eksperterne siger. Den position kunne I jo godt indtage. Ja, men det vil jo ikke ændre. Altså det kunne godt, men det vil ikke... Jo, for det vil sende et klart signal om, hvor Venstre stod på det her spørgsmål, som vi alle sammen... Det er jo grund til, at du er her, Linnea. Det er, fordi vi kan ikke finde ud af, hvor Venstre er. Hvor er Venstre henne? Og så siger du, det må du finde ud af, når eksperterne har talt. Det tror jeg frustrerer mange. Det synes jeg ikke er at det, jeg siger. Venstre er der, hvor vi vil nå vores klimamål. Vi vil sørge for, at alle sektorer bidrager, at landbruget også får reduceret sine udledninger, fordi at det er jo dem, som fylder rigtig, rigtig meget i de danske, i de danske udledninger. Mm-hmm. Og så vil vi sørge for, at vi samtidig har en situation, hvor at man kan udvikle sit erhverv. Man som virksomhed har mulighed for at investere i den grønne omstilling og de nye teknologier. Det er jo der, vi står. Det synes jeg sådan set ikke, at der er... Altså, der er jo rigtig, rigtig mange forhandlinger politisk løbende, hvor at detaljerne finder man ud af, når der er landet en aftale. Og det må jo også gælde her. Linnea Søgaard Lidell, vi tog mod at kramme nogle træer, mens vi venter på ekspertgruppen. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Bo Lange, Thomas Arndt og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.